bu fırsatı kaçırmamak lazım. İşte bizim de dua evinde cami yapılacak. Yani sen şu hayır yapacak mısın diye duyduk. Hayır parandan bir miktar da bizim şu caminin yapılmasına harca. Efendim der, biz senin adına istersen caminin adını senin adın koyalım. Adını verelim camimize. Ben deyince hemen orada durdurdu. Hayır değil. Ama ben dedi, ne isim isterim, ne alınmak isterim, ne teşekkür isterim dedi. Hiçbir şey istemem dedi. Sessiz sedasız. Allah razı olsun. Hayrını yaptı, geçti gitti. Yani at bile istemiyorum dedi. Neyse. Demek ki İslam ahlakı insanların içine yerleşince cemiyet ne güzel oluyor. Allah-u Teala Hazretleri milletimizi, cemiyetimizi bu güzel ahlaktan uzak etmesin. Amin. Hepimize bu güzel ahlakın güzelliklerini idrakini dinlersin. Amin. Hallerimizi tahsil eylesin, güzel haller nasip eylesin. Mesut bahtiyar eylesin, dünyada ahirette. Bütün eski büyük mutasavvıfların hayatları incelenirse bu muhabbet bahsine ait çok şeyler görülür. Yani mesela Mevlana Celaleddin Rumi şu kadar cilt mesleği yazmış. Efendim mesela Yunus Emre, mesela Eşrefoğlu Rumi, mesela Memduhunlu İbrahim Hakkı. Hepsi baştan aşağı en çok kullandıkları kelime muhabbettir, aşktır, sevgidir. Yani bu sevgiyi inşallah bunu da öğrenilmesi lazım yani. Kolay değil. Sevmeyi de insan herhalde kolay öğrenemiyor. Çünkü sevmeyi bilemiyoruz. Halkımız birbirini sevmeyi bilmiyor. Hadiselerden belli. Sevmeyi de öğrenmek lazım. Tasavvufta mesela sevgi için tedbirlerden birisi nedir? Mesela ilk önce mürşidini sever şahıs. Ondan sonra mürşidini sevmekten Resulullah'ı sevmeye geçer. Efendim, Resulullah'ı sevmekten Allah-u Teala Hazretleri'nin sevgisini hazmeder, idrak eder hale gelir. Derece derece öyle yükselir. Diğer hadis-i şerif. Yani bu sahada söylenecek söz çok ama arife tarif gerekmezmiş. Bu kadar da iktifa edelim. Ve sülküfi nahvel maşriki vel fahru vel hıyada'u fi ehl-i kayli vel ibi vel tecacin ehl-i zeber sekinesi fi ehl-i benem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre buyurmuşlar ki küfrün başı